niewielkie utrudnienia przy wyjeździe z autostrady A1 w Rusocinie. Tam kierowcy około 10 minut muszą postać w korku. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radia Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Kolejne wydanie informacji dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Przed momentem wybiła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, drugi dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zamach terrorystyczny w Pakistanie. Nie żyje kilkadziesiąt osób, w tym kobiety i dzieci. Niewykluczone, że wśród ofiar są zagraniczni turyści. Chciała obejrzeć mecz siatkówki. Została skazana na rok więzienia za brak moralności. Za chwilę o wyroku, który zapadł w Iranie, a także o najnowszych ustaleniach naukowców dotyczących ewolucji zwierząt. Tragiczna niedziela w pakistańskim mieście Lahore, niedaleko granicy z Indiami. W zamachu bombowym zginęło co najmniej 45 osób. Wśród ofiar są kobiety i dzieci. Około 60 osób zostało rannych. Wiele jest w ciężkim stanie. Takie są pierwsze informacje. Według miejscowej policji to był zamach samobójczy. Kto go dokonał, tego na razie nie wiadomo. Do eksplozji doszło tuż po zakończeniu parady wojskowej, która codziennie przed zachodem słońca przyciąga tysiące widzów, w tym wielu turystów. Do zamachów ciągle dochodzi. Chodzi także w Iraku. Dzisiaj w Bagdadzie eksplozja ładunku wybuchowego zabiła 14 szyickich pielgrzymów. Bomba wybuchła w pobliżu namiotów z jedzeniem przeznaczonym dla wiernych zmierzających do Karbali na obchody święta Aszura. Rok więzienia za próbę oglądania meczu siatkówki. Taki wyrok usłyszała 25-letnia kobieta w Iranie. W tym kraju religijni przywódcy zabraniają kobietom, także dziennikarkom, uczestniczenia w meczach siatkówki i piłki nożnej, bo uważają, że to niemoralne. Wojciech Cegielski. 25-letnia Gonča Gavami została aresztowana w czerwcu, gdy próbowała dostać się na Stadion Wolności w Teheranie, gdzie irańska reprezentacja miała rozegrać mecz z Włochami. Do tej pory spędziła ponad 4 miesiące w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie nie pozwolono jej widzieć się z adwokatem. Prowadziła też głodówkę. Prawnik kobiety poinformował w irańskich mediach, że sąd za zamkniętymi drzwiami skazał Gonča Gavami na rok więzienia. Według adwokata 25-latka została oskarżona o szerzenie fałszywej propagandy przeciwko władzom. Obrona zamierza składać apelację. Sprawa kobiety stała się głośna, bo Iranka ma też brytyjskie obywatelstwo. Organizacja Amnesty International ogłosiła 25-latkę więźniem sumienia. Pod petycją o jej uwolnienie podpisało się 700 tysięcy osób na całym świecie. W sprawie Iranki interweniował nawet brytyjski premier David Cameron. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. ONZ kilka razy w ostatnich miesiącach alarmowała o rosnącej liczbie więzionych kobiet oraz więźniów politycznych w Iranie. Specjalny wysłannik Narodów Zjednoczonych twierdzi, że w ciągu półtora roku w Iranie wykonano 850 egzekucji. Tłumy turystów i górali odwiedzają dzisiaj Pęksowy Brzyzek, wyjątkowy cmentarz przy Starym Kościółku w Zakopanem. Agata Nowakowska-Wolek z Muzeum Tatrzańskiego mówi, że to najmniej smutny ze wszystkich cmentarzy. Tu jest taki radosny nastrój. Aż głupio powiedzieć, aż głupio to brzmi. Po pierwsze, specyfika grobu. Przede wszystkim tutaj dominują te drewniane nagrobki, często wykonane przez znanych artystów, Jonesa, Kenar, Stryjeński. I te nagrobki są połączone często z metalem, kutym żelazem, czyli kowalstwem artystycznym, ze szkłem, malarstwo na szkle tradycyjne i malarstwo takie witrażowe. Najstarszy cmentarz Zakopanego został założony około 1850 roku. Za mało tlenu to mogła być przyczyna powolnej ewolucji zwierząt na Ziemi. Tak sądzą amerykańscy naukowcy, a dowody przedstawiają na łamach prestiżowego tygodnika Science. Szczegóły zna Rafał Motryuk. Najpierw na Ziemi pojawiły się prymitywne formy życia, ale na formy złożone trzeba było czekać. Dopiero 500 milionów lat temu nastąpiła tak zwana eksplozja kambryjska. Zwierzęta zaczęły rozwijać się bardzo szybko. Badacz z Uniwersytetu Yale, Noah Planowski, uważa, że przyczyną tego wczesnego, powolnego rozwoju zwierząt była mała ilość tlenu w atmosferze. Miliard lat temu stężenie tlenu w powietrzu było 1000 razy mniejsze niż dziś, dodaje naukowiec i wskazuje na badania składu prastarych skał. Przy tej ilości tlenu proste organizmy mogły żyć, złożone już nie. Sytuacja zaczęła zmieniać się 800 milionów lat temu, gdy stężenie tlenu zaczęło rosnąć. Niektórzy naukowcy są sceptyczni, mówią, że proces ten był dużo bardziej złożony, a wsteczne pomiary tlenu mogą być niedokładne. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Nie ma już śladu po mgle, która rano i przed południem bardzo utrudniała pracę poznańskiego lotniska. Trzeba było odwołać dwa loty z i do Londynu, dwa samoloty z Bristolu i Oslo były przekierowane do Łodzi. Według synoptyków w nocy będą jeszcze zamglenia, ale do rana mają ustąpić. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Według najnowszych prognoz mgły ograniczające widzialność do 100 metrów w nocy, głównie we wschodniej połowie kraju i na północy. Stopień powyżej zera pokażą termometry w Augustowie, w Warszawie plus 3, we Wrocławiu nawet plus 8. Jutro pochmurno, choć będą chwile ze słońcem, bez opadów. 10 stopni w Suwałkach, 14 w Koszalinie, tyle samo w Rzeszowie, w Łodzi 11, w Krakowie 15. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodził się w Londynie. Przyjechał do Polski będąc dzieckiem i postanowił do niej wrócić. Może jestem bardziej polski niż Polacy. I może to czuć właśnie w tych zdjęciach. Ja chciałem kraj ten poznać i tak poznałem, że zostałem. Chris Niedenthal, jeden z najsłynniejszych polskich fotografów, reporterów, będzie naszym gościem. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj o 19:00. 1973, wybrane fotografie, 1989. To jego nowy album z trójkowym znakiem jakości. Posłuchamy także jednego z najsłynniejszych polskich reżyserów, Krystiana Lupy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na telewizor smart 3D LED 40 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem 400 Hz klasa A+, za 1999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa, dobry wieczór. Michał Olszański i Michał Gąsiorowski. W piłkarskich ligach w Europie przyszedł czas na dwa fantastyczne mecze. Dziś w derbach Manchesteru górą City, które wygrało 1-0. Wczoraj w meczu Bayernu z Borussią prowadziła Borussia, ale wygrał Bayern 2-1, a jednego z goli strzelił Lewandowski. Cieszył się z gola, choć żal mu było kolegów z BVB. Szczerze życzę im tego całego stresu, żeby myśli jak najszybciej z tego, żeby zaczęli wygrywać w Bundeslidze, bo na pewno ich miejsce jest w czołówce tabeli, a nie tak jak w tym momencie. Ligi zagraniczne podsumujemy jak zwykle pod koniec naszej audycji. My przeżywaliśmy w tym tygodniu afery dopingowe. Dawid Nowak z Krakowi został zawieszony za wykrycie w jego organizmie sterydu anabolicznego. Sztangista Marcin Dołęga jest natomiast podejrzany o stosowanie non-andersteronu. To substancję należy traktować jako twardy doping. To jest substancja, która dość krótko utrzymuje się w organizmie jak na steroid anaboliczno-androgenny. Non-androsteron. Tak jest. Na razie nie można stwierdzić, że Dołęga przyjmował doping. Czekamy na wyniki próbki B. Mistrz olimpijski w skoku przez stół. Leszek Blanik kończy natomiast z polityką. Próbował swoich sił w parlamencie. Teraz wraca do sportu. W sporcie jestem blisko 30 lat. Jak się coś robi 30 lat, to się lepiej na tym zna niż na czymś, gdzie się jest 3. No tak, trudno temu zaprzeczyć. Jakie jeszcze plany i marzenia ma Blanik? O tym już niedługo. O swoich planach sportowych opowie także Maja Włoszczowska. Gośćmi w naszym studiu będą natomiast specjaliści od brydża, mistrz świata sani Piotr Gawryś i sędzia brydżowy Sławek Latała. Gdyby ktoś chciał zadać mi jakieś pytania, zapraszamy już teraz SMS-owo 71 335, telefonicznie 22 7 3, albo mailowo tsm@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze. Sport w Trójce. Ty grałeś kiedyś w brydża? Tak, grałem, ale to nie jest tak, że jestem jakimś wielkim pasjonatem. Był taki czas, kiedy nawet lubiłem sobie tak poblefować. Ale to ci zostało, czy nie? Do dziś. Dobry blef jest tynfa wart. Poza tym bardzo lubię takie odzywki brydżowe. W Pińczowie dnieje. A tak, i być na dziadku też lubisz. Dobrze, Nowy Jork zdominował dziś maraton, w którym biegnie m.in. tenisistka Karolina Woźniacka. Śledzimy, co tam się dzieje, opowiemy o tym biegu, ale także o innym, najtrudniejszym na świecie biegu z przeszkodami. Plecy rzeczywiście miałem pocharatane, jak nawet nie będę mówił po czym, ale żadna upojna noc mi takich wrażeń na plecach nie zostawiła. Co to za bieg i co w tym biegu się dzieje, o tym wszystkim do godziny 19, a teraz najważniejsze dziś wiadomości. Zacznijmy od T-Mobile Ekstraklasy, bo to już 14. kolejka. W zakończonym meczu Górnik zremisował w Zabrzu z Pogonią Szczecin 1-1. Trwają dwa kolejne spotkania. Krakowia gra z Zawiszą, kiedy wchodziliśmy do studia, prowadziła 1-0. Śląsk natomiast remisuje z Lechem 1-1. O 18.00 Legia rozpocznie pojedynek z Ruchem Chorzów. Piłkarze Termaliki Bruk Bet nie ciecza po 5 meczach bez zwycięstwa pokonali u siebie Bytowie Bytów 1-0 i wrócili na pozycję lidera pierwszej ligi. Taki sam dorobek ma Zagłębie Lubin, które w piątek pokonało w Łodzi Widzew 3-0. W innych dzisiejszych meczach Chojniczanka zremisowała z Wisłą Płock 1-1, GKS Tychy przegrał z Olimpią Grudziądz 0-1, a Dolkan zremisował w Ząbkach ze Stomile Molsztyn 2-2. Wczoraj przeżywaliśmy emocje związane z meczem w Monachium. Dziś oczy kibiców skierowane były na Manchester, no bo tam wielkie derby. City kontra United. To 10. kolejka Premier League i jeden jedyny gol Sergio Aguero, który strzelił gola i tym samym Manchester City pokonał swojego rywala 1-0. City jest trzeci w tabeli i do liderującej Chelsea traci 6 punktów. Man United dopiero na 9. miejscu, 13 punktów straty do lidera. W Hiszpanii także już 10. kolejka. Dziś Sevilla przegrała na wyjeździe z Athletic Bilbao 0-1 i nie wykorzystała szansy awansu na pierwsze miejsce w tabeli. Jedynego gola strzelił Aduriz. Całe spotkanie rozegrał reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak. Sevilla zajmuje 4. miejsce w tabeli i do liderującego Realu Madryt traci 2 punkty. Tak jak mówiłem, o ligach zagranicznych opowiemy pod koniec naszej audycji. Wściekły był Luis Enrique, trener Barcelony. No i tak dosyć ostro powiedział na konferencji prasowej, że nie jest wściekły, tylko jest wkurzony. Ciekawe, co mógł powiedzieć po wczorajszym meczu trener Borussii Dortmund, bo Borussia rzeczywiście pierwszą połowę zagrała koncertowo. Tak mi żal było żółto-czarnych w tej drugiej połowie, bo oni zasłużyli zdecydowanie na remis. Ciekawe, co państwo sądzą, ci, którzy ten mecz oglądali. Po piłce nożnej teraz kilka informacji tenisowych. Marcin Matkowski, grając z Austriakiem Jürgenem Melzerem, doszedł aż do finału debla w bardzo prestiżowym turnieju tenisowym ATP w paryskiej hali Bercy. Niestety w finale poprzeczkę bardzo wysoko zawiesili Mike i Bob Bryan. To oni wygrali 6-7, 7-5, 6-10. W turnieju singlowym triumfował Nowak Dziokowicz, który pokonał w finale Milosza Roanicza. Serb wygrał z reprezentantem Kanady 6-2, 6-3. Michał Przysiężny przegrał za to z Markosem Bagdatisem w finale tenisowego Challengera w Genewie. Polak uległ Cypryjczykowi w 3 setach, 1-6, 6-4 i 3-6. Przysiężny tym samym nie poszedł w ślady Magdy Linette, która w Ningbo osiągnęła swój największy sukces w karierze, wygrywając w finale Challengera WTA z reprezentantką gospodarzy Chinką Xiang Wang 3-6, 7-5 i 6-1. Emocje Formuły 1 dziś dopiero o 21 naszego czasu. Dlaczego? No bo to będzie Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Ale tam jest pewnego rodzaju awantura. Oto trzy ekipy, Lotus, Sauber i Sahara Force India, mogą dzisiejszy wyścig zablokować. Powodem są wielkie dysproporcje finansowe między zespołami uczestniczącymi w Mistrzostwach Świata. Padł argument, że władze formuły powinny rozważyć wprowadzenie limitu wydatków albo podjąć inne kroki, aby zespoły z mniejszymi budżetami mogły w ogóle przetrwać. Protest może przybrać formę odmowy startu lub zjechania bolidów do boksów technicznych już po pierwszym okrążeniu. Kto wystartuje z pole position? Niemiec Nico Rosberg z Mercedesa GP. Przypomnę, czas startu to 21 naszego czasu. No tak, wcześniej z kwalifikacji wycofały się dwa zespoły, w związku z tym w kwalifikacjach wzięło udział tylko 18 bolidów, najmniej od wielu, wielu lat, stąd też protest tych trzech ekip, o których wspomniałeś. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej zmieniła przepis dotyczący dotknięcia siatki. Działacze zatwierdzili powrót do starych zasad. Każde dotknięcie siatki przez zawodnika będzie karane punktem dla rywala. Przepis będzie obowiązywał zarówno w siatkówce halowej, jak i w odmianie plażowej. Dotychczas dotknięcie siatki było możliwe, jeśli zawodnik nie utrudniał w ten sposób gry przeciwnikom. Wyjątkiem była górna taśma. I ja się tak cieszę z tego, bo takie mieliśmy zawsze awantury. Ja gram w siatkę 2 razy w tygodniu z kolegami w hali szkolnej, którą wynajmujemy, i zawsze była awantura o tą siatkę. Teraz będzie precyzja. Dotknąłeś siatki, punkt dla rywala. A mieliście też u siebie powtórki wideo? Tego nie było, ale wystarczy, że jest nas 12. Każdy ma inne zdanie na temat takiej siatki. Krakowia prowadzi z Zawiszą 1-0. Śląsk Wrocław remisuje z Lechem Poznań 1-1. A już za chwilę wspomnimy wielką postać polskiej piłki. No, legendę Ruchu Chorzów i naszej reprezentacji.

meczem Warta Poznań Ruch, ale nie wpuszczono mnie na boisko, ponieważ byłem taki mały chłopak. Tak zawsze chodziłem na boisko za darmo, na starym boisku, ale tu się obawiali, że taki mały rozdepczą mnie. I w tym pierwszym meczu piłka została rzucona z samolotu i rozegrany został mecz. Ruch wygrał ten mecz 4-2, jeżeli dobrze pamiętam. W domu mówili, że już kopałem w poduszkę, także jakoś to było wyszło. Uważam, że dla mnie piłka, no kto by nie był, nie chciał kopać, jak w Hajdukach Wielkich był Ruch, który przed wojną pięciokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski. A ja mieszkałem 100 metrów od boiska. To wiadomo, że dla mnie Ruch to jest, powiedzmy, życie, marzenie moje. To było marzeniem być członkiem tego klubu, no i udało mi się to. No a jak się już potem grało, wtedy się dłużyli na stałe, już takie były, powiedzmy, pewne miejsca, no to było marzenie brać udział, grać w reprezentacji Śląska, bo takie to jest kolej losu. Po meczu reprezentacji Śląska marzenie było reprezentacji Polski, to miałem też te takie marzenie i to mi się udało po wojnie, zaraz na pierwszym meczu wyjazdowym Polska-Norwegia do Norwegii. Przegraliśmy wtedy 2-1. W meczu w Związku Radzieckim, 3 dni przed meczem, był sparing z reprezentacją Śląska. Po meczu pojechałem do domu. W domu przy kolacji przyjechał trener Cebula, a w radio słyszałem z żoną, że dodatkowo został powołany Gerard Cieślik. Ja mówię, no to chyba jest dwóch takich Cieślików, jak... Ale przyszedł Cebula i mówi, Gerard, natychmiast jechać trzeba do zgrupowania, bo kapitan Reimann cię dodatkowo wzywa. Ja mówię, wiesz co, Ewald, nigdy nie wejście, ale muszę rano iść do roboty, na szychta, no to nie ma inaczej, bo przecież maszyna będzie wolna, szef nie będzie nic wiedział. Poszedłem do roboty o 6 rano normalnie. Szef też przez radio się dowiedział, mówi, co pan tu robi? Ja mówię, panie szefie, pierwsze to jest to, że muszę pracować, a to jest jedne. A drugie, no przyszedłem powiedzieć i teraz mogę iść, bo pan wie, że jestem dodatkowo powołany. Teraz sprawa tego, jak pan mówi, pieniędzy, ileśmy dostawali, nie? W tym meczu wyjątkowo pan kapitan Reimann powiedział, jak wygracie ten mecz, dostaniecie każdy po 500 zł. W szatni po cichu tak wszystko było. No 500 zł wtedy, kiedy zarabiało 1200, 300, 400, to było dużo. No nikt nie wierzył, że wygramy ten mecz, ale drużyna naprawdę wydała wszystko. Wspaniale wszyscy grali. No, to był mecz pokazowy naszej drużyny, która przy... Ile było? 100 tysięcy widzów na stadionie. Wygraliśmy 2-0, strzeliłem dwie bramki dzięki zawodnikom wszystkim, bo nie mogę jedny tylko grać. Wiadomo, że jest piłka nożna, to jest gra zespołowa. Udało mi się strzelić te dwie bramki. Czekamy na te 500 zł. No, niedługo czekamy, bo do dzisiejszego dnia czekamy na te 500 zł. Bo się nie otrzymali. Ja myślę, jakby tak odsetki teraz było, to bym mógł, wtedy był bogatym człowiekiem i wtedy mógłbym się kupić jakąś szałupę albo coś. No nie było, no ale jest, jak o czym opowiadać, no i to było wesoło. Piękna historia. Jest o czym opowiadać. Inne czasy, niezwykła postać, Gerard Cieślik. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, śmiało tak możemy powiedzieć. Down. Everything I cherish is slowly dying or it's gone. Little shaken babies and drunkards seem to all agree. Once the show gets started, it's bound to be a sight. Zakończyły się oba spotkania we Wrocławiu. Śląsk Lech 1-1, w Krakowie Krakowia Zawisza 1-0. W Birmingham Aston Villa prowadzi z Tottenhamem 1-0, to pierwsza połowa, a w Bundeslidze zakończył się mecz Borussii Mönchengladbach, która wygrała z Hoffenheim 3-1. Tak, oglądamy powtórki z meczu Lecha ze Śląskiem. Lech dziwnie stracił bramkę, Śląsk walczył i wywalczył 1-1 w tym spotkaniu. Niezła frekwencja, ponad 20 tysięcy widzów przyszło na stadion we Wrocławiu. No, stadion może pomieścić grubo ponad 40, ale jak jest już powyżej 20 tysięcy widzów na meczu ligowym, to zawsze się cieszymy, że są tacy, którzy lubią atmosferę meczu i chcą go obejrzeć na własne oczy. Jasne, że tak. No, jednym z najciekawszych jak na razie spotkań w tej kolejce, w 14. kolejce T-Mobile Ekstraklasy, był mecz Korony Kielce z Wisłą Kraków. No nie widziałem na własne oczy, ale oglądałem ten mecz i mam poczucie, że Korona podnosi się troszkę z tego marazmu, w jakim była. To nie jest futbol na najwyższym poziomie, od razu sobie powiedzmy, natomiast jest waleczność, jest temperatura, widać, że o coś chodzi, no i te stałe fragmenty gry. Ilekroć Paweł Golański podchodzi do wybicia rzutu rożnego czy do rzutu wolnego, to powiem, czy naprawdę jest sytuacja zaraz taka gorąca. Tak więc to są specjaliści od stałych fragmentów gry, ale bramka tego Francuza... Ale musisz powiedzieć, że to nie był mecz stałych fragmentów gry, tylko to był mecz przypadku i strzał w samobójczy. Co gol, to jakiś rykoszet, jakaś obcierka, ale trzeba przyznać, że ta bramka na 3-2, którą strzelił Capol, ten Francuz, który się pojawił w Kielcach, no naprawdę piękna akcja, ładna, ciach, ciach i gol. Tak więc 3 punkty pozostały w Kielcach. Tak jest. Najpierw z 30 metrów strzelił, tak trochę na wiwat, trochę na uwolnienie Petrow. Strzał niby niegroźny, no gdyby nie to, że Głowacki podbił piłkę głową i zmylił bramkarza. Wyrównanie padło, aż trudno w to uwierzyć, po uderzeniu Stylicza i podbiciu piłki głową przez Petrowa, czyli tego samego, który wcześniej strzelał, i tak było 1-1. Kolejna bramka również padła po samobójczym uderzeniu Guzmicza, któremu piłka odbiła się między nogami i wpadła do bramki. Na 2-2 trafił. Kto zgadnie? Tak jest, po samobójczym strzale obrońca Korony Dejmek. No i zwycięską bramkę dla Korony zdobył Capo. Tak to wszystko wyglądało. Trener Wisły Franciszek Smuda trochę nie potrafił w to wszystko uwierzyć. Powiem szczerze, że przed meczem nie wyobrażałem sobie, żeby przegrać to spotkanie tutaj, bo ostatnie spotkania graliśmy dobrze i też wierzyłem w swoją drużynę. Niestety był dzisiaj festiwal swojaków i strzeliliśmy 3 bramki, no i nie potrafiliśmy nawet zremisować. Festiwal swojaków. Trudno to wszystko lepiej nazwać. Zadowolony był za to oczywiście trener Korony Ryszard Tarasiewicz. Daliśmy dobre zawody. Te punkty nam, jestem przekonany, są nam bardzo potrzebne. Mamy deficyt punktowy. Trafiliśmy na zespół, który dysponuje ogromnym, na mój gust, potencjałem ofensywnym. My wiemy, jaki mamy potencjał, co jest naszą wartością, jak mamy grać. W każdych meczach, nawet tych przegranych, staraliśmy się to realizować, potrzebowaliśmy trochę czasu. Panie Ryszardzie, to tak, teraz tak można powiedzieć, rzeczywiście w ostatnich trzech meczach 7 punktów Korona zgarnęła, ale jeszcze sporo brakuje. Teraz wyjazd do Gdańska, o ile pamiętam, Korony, no, na stadionie Lechii może być ciężko. W dwóch pozostałych meczach padły remisy po 1-1. Tak zremisowały Górnik Łęczna z Lechią i Górnik Zabrze z Pogonią. Dziś grały Krakowia z Zawiczą i Śląsk z Lechem. Krakowia wygrała 1-0. Śląsk zremisował z Lechem 1-1. O 18:00 rozpocznie się mecz Legii z Ruchem. A jutro zagrają pod Beskidzie z Piastem i Jagiellonia z GKS-em. Ruch ma strasznie dużo kibiców. Widziałeś, jak się niebiesko zrobiło koło Trójki? Ewidentnie. Ale nie sądzę, żeby to byli kibice Ruchu, bo oni nie mają takich migających lampek. To prawda. Coś miałem jeszcze... Aha, miałem to dać o Dawidzie Nowaku, no bo to smutna historia też w tym tygodniu. Dawid Nowak został przełapany na stosowaniu niedozwolonych środków i to bardzo poważnego środka. Prawdopodobnie zanieczyszczona nim była jedna z odżywek, jakie stosował Dawid Nowak. No, finał tej sprawy jest taki, że próbka A i próbka B nie pozostawiają żadnych złudzeń, w związku z tym w najbliższym czasie w piłkę nie zagra. Został zawieszony. Ciekawy jestem, co dalej można z tym zrobić, co zrobić, żeby się takie zanieczyszczenia w takich teoretycznie nieszkodliwych odżywkach nie znajdowało, bo to zdaje się nie jest problem tylko Dawida Nowaka, ale także wielu. Odżywki są powszechnie stosowane, sportowcy są prawdopodobnie przekonani, że to, co biorą, jest czyste, a tu okazuje się, że taka historia, czy to oznacza, że trzeba je wszystkie badać, nikt tego nie jest w stanie zrobić. A wiesz, jak to jest, czasem są przekonani, że są czyste, czasem są przekonani, że są nieczyste. Różnie to ze sportowcami bywa i różne z tego historie wynikały. Zostawmy teraz doping, bo mamy dla Państwa konkurs. Konkurs, w którym jak co tydzień mamy do wygrania oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy, a także bilety na dwa bilety na wybrany mecz T-Mobile Ekstraklasy 71-335. Pod ten numer prosimy wysyłać SMS-y z odpowiedzią na pytania, właściwie z dokończeniem zdania. Dziś wybraliśmy trenera Tomasza Untona. Proszę dokończyć takie jego zdanie. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem wygrania tego meczu i dążyliśmy, robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Niestety mamy takiego pecha, że... No właśnie, mamy takiego pecha, że... Że co się stało? To trener Tomasz Unton. Proszę dokończyć to zdanie. 71-335. Oficjalna piłka T-Mobile Ekstraklasy i bilety na wybrany mecz. Dwa bilety na wybrany mecz dla Państwa. A to piosenka, która ewidentnie kojarzy się z Ekstraklasą i z Ligą Plus Ekstra. To taki jeden z naszych, właściwie chyba nawet ulubiony program o piłce nożnej w Kanale Plus. Dzisiaj także zawsze kończy się tą piosenką i możemy pozdrowić naszych kolegów z Kanału Plus, którzy też często do nas przychodzą jako eksperci. This time and I'd rather be high. Think of what we outside and about remote smile. But they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way. Się rozpędziłem z tym SMS-em. 73-533. Pod ten numer prosimy wysyłać odpowiedzi. 3 złote plus. Może 2. Miałeś pecha. Regulamin dostępny na stronie Trójki. Oczywiście 73-533. Proszę dokończyć zdanie Tomasza Untona. Dlaczego oni mają takiego pecha? Swim in the ocean, wanna take my time for me. Oh, me. So maybe tomorrow I'll find my way home. To co, spróbujemy jeszcze raz? Proszę dokończyć zdanie trenera Lechii Tomasza Antona. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem wygrania tego meczu i dążyliśmy i robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Niestety mamy takiego pecha, że... nie gra z nami Ronaldo, to propozycja jednego ze słuchaczy. 73 533 pod ten numer proszę wysyłać odpowiedzi. 3 złote plus VAT, piłka ekstraklasy i bilety na mecz do wygrania. A my wybierzemy taką odpowiedź, która wyda nam się najbardziej interesująca. Proszę Państwa, Marcin Dołęga nie jedzie na zaczynające się pojutrze Mistrzostwa Świata do Kazachstanu. Powód niestety znacznie gorszy niż kontuzja. Nasz sztangista został zawieszony przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów po tym, jak pozytywny wynik dał test antydopingowy prowadzony podczas turnieju Puchar Prezydenta Rosji. Wykryto nieznacznie podwyższony poziom norandrosteron. Te nazwy są bardzo trudne, ale musimy je opanować. Norandrosteron. Co to za substancja, mówi Michał Rynkowski, dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. To jest nandrolon, to jest steroid anaboliczny androgenny, czyli tak potocznie może być nazywany sterydem. Substancja, która wpływa głównie na wzrost siły i masy mięśniowej. Tą substancję należy traktować jako twardy doping. To jest substancja, która dość krótko utrzymuje się w organizmie jak na steroid anaboliczny androgenny. Na tej samej substancji wpadli już także inni nasi ciężarowcy. Jeżeli chodzi o zawodników podnoszenia ciężarów na przestrzeni ostatnich lat, no to ten nandrolon rzeczywiście był stosowany. Ostatni przypadek dotyczył Sylwestra Kołeckiego, który miał wynik pozytywny podczas niemieckiej ligi. Taki wynik pozytywny też na nandrolon dotyczył pani Marzeny Karpińskiej. Poziom norandrosteronu Marcina Dołęgi był nieznacznie podwyższony, ale i tak grozi mu dyskwalifikacja, nawet dożywotnia. Choć zdaniem Michała Rynkowskiego nie jest to przesądzone. Zgodnie z przepisami Światowego Kodeksu Antydopingowego zawodnik musi popełnić 2 naruszenia w ciągu 8 lat. Tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, dlatego że do pierwszego naruszenia doszło w 2004 roku. Dzisiaj mamy 2014, czyli minęło już 10 lat. Nie wiem, jak podejdzie do tego IWF, czyli Światowa Federacja Podnoszenia Ciężarów, i czy przypadki nie funkcjonują bardziej restrykcyjne przepisy, na mocy których nawet można byłoby wnioskować o dożywotnią dyskwalifikację. Ale na razie Dołęga zawieszony jest przez Polski Związek i sprawa czeka na ciąg dalszy, bo przecież może okazać się, że to nieporozumienie. No bardzo byśmy na to liczyli. Czekamy zatem na wynik badań próbki B, a z nami jest dobrze nam znany i Państwu częsty bywalec naszego studia, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór Państwu. Witamy Cię serdecznie, Szymon. Na ile sytuacja jest poważna? Jak oceniasz to jako prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów? Sytuacja na pewno nie jest przyjemna. Na ile jest poważna, to okaże dalszy bieg wydarzeń. Ja prawdę powiedziawszy, do zakończenia sprawy niewiele mogę mówić i komentować, ale liczę, że to się zakończy szybko i dobrze. Właśnie, Szymon, od samego początku wypowiadasz się w takim pozytywnym tonie, że wszystko skończy się dobrze i że bardziej mówisz tutaj o zamieszaniu niż o jakiejś poważnej sytuacji. Cały czas utrzymujesz takie zdanie? Znaczy, ja nie mówię ani o zamieszaniu, ani o poważnej sytuacji. Raczej wystrzegam się komentarza, bo tak jak powiedziałem, jest to trudna sytuacja i niezbyt dla nas przyjemna. I mam nadzieję, że zakończy się pozytywnie. Naprawdę nie mogę nic więcej powiedzieć do czasu zakończenia procedur. Zresztą też nawet nie w porządku jest wobec Marcina mówienie teraz o tym i wielu ludzi już go osądziło, dopóki procedura się nie zakończyła. My nie chcemy go osądzać. Rozumiem, że wyniki próbki B zostaną ogłoszone w tym tygodniu. Tak przynajmniej taka była zapowiedź. Taką mamy nadzieję, ale pewności jeszcze też nie mamy. Powiedz nam jeszcze, czy prawdą jest, że tam także jest jakaś kontuzja w tej chwili, jeśli chodzi o stan zdrowia Marcina? To znaczy, Marcin nie miał obowiązku startu w Mistrzostwach Świata. Był taki układ, że jeżeli uda mu się przygotować w kategorii super ciężkiej na przyzwoity wynik, to pojedzie. Na pewno nie miał startować w swojej normalnej kategorii do 105 kg, natomiast dolegały mu bóle pleców w ostatnich miesiącach i nie czuł się całkiem komfortowo. Na koniec prosimy, gdybyś mógł powiedzieć, jakie plany i jakie są oczekiwania związane ze startem naszej ekipy w Mistrzostwach Świata. Kto jedzie? Ja mam nadzieję, że to zamieszanie nie wpłynie negatywnie na naszą reprezentację. Wysyłamy niepełne składy zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, ponieważ część naszych kadr narodowych to są młodzieżowcy, a młodzieżowcy mają tydzień później Mistrzostwa Europy na Cyprze. Jeżeli młodzieżowcy niektórzy mieliby zająć miejsca 18, 20 czy 25 w kategorii seniorów, to lepiej niech się dobrze przygotują do Mistrzostw Europy i tam powalczą o medale. Natomiast naszymi żelaznymi kandydatami na pewno będą Adrian Zieliński, Bartłomiej Bąki, sprawiający ostatnio duże niespodzianki, Arek Michalski w kategorii do 105 kg. Czyli na medal prezes liczy? Oczywiście, że liczę. Bardzo by to była zła sytuacja, gdybyśmy nie zdobyli. Oczywiście w sporcie wszystko się może zdarzyć, bo jest to kwalifikacja olimpijska i powiem Państwu tylko, że w ubiegłym roku w Mistrzostwach Świata startowało 350 sztangistów, a w tym roku zgłosiło się 650. Także ta impreza w związku z tym, że jest kwalifikacją, mobilizuje siły na całym świecie i wszystko się może zdarzyć, ale prawdę powiedziawszy liczę na medale w kategorii 94 i 105. A jak będzie, to czas pokaże. A gdzie będzie można zobaczyć te mistrzostwa? Będzie można gdzieś? TVP Sport będzie można obejrzeć. Myślę, że transmisja internetowa też będzie dostępna. Bardzo dziękujemy. To był Szymon Kołecki, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Tym z Państwa, którzy nie wiedzą, przypomnę, dziś derby Manchesteru wygrał Manchester City, pokonując Manchester United 1-0 po golu Aguero. W trwającym spotkaniu kończy się pierwsza połowa, Aston Villa prowadzi z Tottenhamem 1-0. Dodajmy, że Manchester United grał w osłabieniu, bo jeden z zawodników dostał czerwoną kartkę, a my już powoli myślimy o bieganiu. Zdarzyło Ci się mieć podrapane plecy od biegania kiedyś? No nie, nie. Zdarzyło mi się podrapane plecy od innych różnych dyscyplin sportowych, ale nie od biegania. A wyobraź sobie, że jest taki jeden bieg, no może nie jeden, ale ten wyjątkowy, w którym można mieć podrapane nawet plecy i mogą cię swędzić plecy i możesz mieć dużo różnych innych obrażeń ciała związanych z tym właśnie ale biegiem. Ale dlaczego? W jaki sposób? Ponieważ niesiesz kogoś na barana? No, nie wiem, czy jest taka możliwość, ale być może i taki element jest. W każdym razie chodzi o najtrudniejszy na świecie bieg z przeszkodami. Podczas Tough Guy pod Wolverhampton na uczestników czekają wielkie wyzwania. Nie straszne, jak się okazuje, naszym biegaczom całkiem niedawno zajęli, wyobraź sobie, 3 pierwsze miejsca na dystansie półmaratonu. Marek Podgórski, Jaro Bieniecki, Bartek Galiński. Tough Guy jest uznawany za najtrudniejszy półmaraton w Europie. Jest to bieg przeszkodowy. To znaczy, że na trasie wyrastają zbiorniki wodne, zbiorniki z błotem, ściany, przez które trzeba przeskoczyć, liny, po których się trzeba wspiąć, liny poziome, po których trzeba się przemieścić, zasieki, pokrzywy. Druty z prądem, nasze ulubione. Jesteście porysowani, troszeczkę zdrowia pewnie straciliście, ale wypadliście znakomicie. W półmaratonie zajęliśmy 3 pierwsze miejsca. Ja wystartowałem na dystansie 10 km, tak żeby sprawdzić również ten dystans. Udało mi się wygrać. Tam trzeba podpisać dosyć ciekawe, osobliwe oświadczenie. Trzeba podpisać tak zwany defła, czyli oświadczenie, że jak się zginie na trasie w wyniku obrażeń odniesionych na przeszkodach, nie zgłasza się w związku z tym żadnych pretensji do organizatora. No i tak, trzeba było coś takiego podpisać. Sami się zastanawiamy, czy czegoś takiego nie wprowadzić przed Runmagedonem Hardcore. A ile osób przeciętnie kończy ten Tough Guy? Ciężko powiedzieć, ile to jest osób, ale podobno 30% nie kończy. Ale to są takie statystyki, które gdzieś wyczytaliśmy. A kto wpadł w ogóle na pomysł takiego biegu? Kto jest jego pomysłodawcą? Pomysłodawcą biegu jest Mr. Mouse, czyli człowiek, który na swojej farmie 200-kilkadziesiąt kilometrów na północny zachód od Londynu postawił taki tor przeszkód niemal 30 lat temu, w 1986 roku i od tej pory zaprasza zawodników. Stąd ten bieg obrósł już legendą. Co trzeba robić, żeby się do takiego biegu przygotować? Jak trzeba trenować? No bo to nie są przygotowania zwykłego biegacza do imprezy biegowej. Trenować trzeba ciężko, ale przede wszystkim trzeba różnorodnie, tak? Tutaj nie wystarczy tylko pochodzić na siłownię, porobić masę, ale trzeba też oczywiście pobiegać, popływać, ale też trochę, można powiedzieć, wystawić siebie na samego na próbę, tak? Ja na przykład morsuję i uważam, że dzięki temu łatwiej wchodzą mi te mokre przeszkody. Chłopaki, powiedzcie mi, po co wy to robicie? Okej, bieganie jest fajne, ale bieganie i przy okazji rażenie prądem i drut kolczasty, po co wam to? Biegaliśmy półmaratony, maratony, dłuższe biegi. Startowaliśmy później, przynajmniej część z nas, w biegu rzeźnika, w maratonie bieszczadzkim czy w rajdach ekstremalnych. I te doświadczenia zbudowały w nas przekonanie, że trzeba robić coś więcej, żeby było ciekawie. Samo bieganie po ulicy koniec końców się robi nudne, a bieganie z przeszkodami nudne na pewno nie jest i daje dodatkowe przeżycia. Głównym kryterium, czy głównym takim elementem, który nas skłania do tego, to jest poznawanie granicy swoich możliwości i przesuwanie jej. A wasi bliscy się o was nie boją? Chyba muszę zapytać rodziców o to, bo nie poruszałem tego tematu, nie przyszło mi do głowy faktycznie. Jutro porozmawiam z mamą na ten temat. Spokojnie, tutaj to nie są sytuacje, w których można zginąć, czy coś bardzo poważnego sobie zrobić. Natomiast obrażenia trzymują się na ciele przez parę tygodni. Przechodziliśmy przez takie przeszkody początkowe, gdzie jeszcze prowadziłem w pierwszym okresie. Później Bartek mnie wyrolował na ostatnich 3 kilometrach, czego mu serdecznie gratuluję. Trzeba było odrywać siatki, pod którymi się trzeba było przeczołgiwać, od ziemi, a dlatego trzeba było odrywać, że one poprzyrastały do ziemi jeżynami. Więc najpierw trzeba było to podnieść, a później przeczołgać się pod spodem, czując cały czas te jeżyny, tak? Czyli plecy rzeczywiście miałem poharatane, jak nawet nie będę mówił po czym, ale żadna upojna noc mi takich wrażeń na plecach nie zostawiła. Natomiast pokrzywy, w które wpadaliśmy na zmianę z jeżynami, to były takie pola pokrzyw po kilkanaście, kilkadziesiąt metrów i pola jeżyn podobne. W momencie, jak to było na zmianę, to zostawiły nam ślady w postaci swędzących nóg. Chyba przez, ja miałem to przez 2 tygodnie, Bartek, ty przez ile? Co najmniej tydzień, ale pierwszej nocy nie spałem. To może z ekscytacji, że pierwszy raz wyprzedziłem Jara, no ale naprawdę, to spędziało niemiłosiernie. Niezwykły bieg, że są tacy, którzy się na to decydują. Chociaż powiem ci szczerze, zrobilibyśmy może kiedyś taką sztafetę trójkową w tym biegu. Co ty na to? Koniecznie, ja przez pokrzywy. Ja biorę jeżyny, ty pokrzywy. Ja pokrzywy, bo jako mały chłopiec pamiętam, raz wpadłem w pokrzywy, jak ja stamtąd szybko zmykałem. No to w takim razie bierzesz te pokrzywy na siebie. Skoro mowa o bieganiu, proszę państwa, to mamy niespodziankę. Nie jest to łatwo, więc proszę docenić 10 pakietów startowych na bieg niepodległości. Do rozdania teraz telefonicznie 22 i 7 trójek czekamy na zgłoszenia. Monika Sułkowska jest już gotowa. 22 11 trójek. Listopada w Warszawie. Oczywiście, że tak. very way too far. None of my body parts are just my own. I think we might be all alone. I gotta step outside now, step outside in vain. You never see my life for, see my life for you. Would anyone who judges come and share his fate? I gotta step outside now, step outside in vain. It's so easy to lose control. Part of myself is ready to go. Streets have never been so cold. Czekamy na wyniki maratonu nowojorskiego. Na razie mam wyniki wśród pań. Mary Keitany z Kenii wygrała maraton nowojorski z czasem 2 godziny 25 minut i 7 sekund. Wyniki panów zaraz znajdę, jeżeli już dobiegnie. A tak teraz się zamyśliłeś trochę. Jednak przymierzasz się bardziej do maratonu niż do biegów. Nie, spokojnie. Witamy w naszym studiu Henryka Sytnera. Dobry witam, wieczór. Witam. Henryku, chcesz opowiedzieć nam o pewnym rekordzie? Tak. Tarowcy pozazdrościli sukcesów kolarzom szosowym. Po raz pierwszy Polak podejmie próbę pobicia rekordu świata w jeździe godzinnej. Od wielu lat podejmowane są już takie próby, a uczestniczą w nich gwiazdy szosowego i torowego peletonu. O polskiej próbie rozmawiałem z Andrzejem Bartkiewiczem, który będzie walczył o rekord na torze w Pruszkowie. Przyjechał do Trójki z prezesem klubu Sante Wisle Ziemia Brzeska Dariuszem Noceniem. Jeszcze przed tygodniem wydawało się, że trzeba będzie poprawić rekord ustanowiony przez Jensa Wojta. 51 km i 115 metrów. Ale w ostatni czwartek poznaliśmy nowego rekordzistę. Na torze w szwajcarskim Egle Austriak Matthias Brendle uzyskał wynik 51 km 852 metry. Owal toru, na którym jechał, ma 200 metrów długości. W Polsce jak dotąd najlepszy wynik osiągnął Mieczysław Nowicki w 73 roku. 42 km i 214 metrów. Zapytałem Andrzeja Bartkiewicza, czy ma tremę przed startem. Jest i to ogromna. No ale ma pan już przecież doświadczenie torowe. Wiem, że należy pan do polskiej czołówki w jeździe na czas. Był pan kilka razy mistrzem Polski. Może i doświadczenie mam ogromne, ale niestety to jest konkurencja, której nigdy w życiu jeszcze nie startowałem. Podejrzewam, że nie będzie lekko. Jak rozłożyć siły, żeby bić taki rekord? No, trzeba bardzo podejść do tego delikatnie, aczkolwiek... Co to znaczy delikatnie? Najpierw wolniej? Myślę, że z początku muszę jechać asekuracyjnie, ale bardzo mocno, z tym, że ostatnie 15 minut mam zamiar bardzo dać z siebie wszystko. Przygotowania już trwają dość długo, prawda, panie prezesie? Tak, zaczęliśmy przygotowania zaraz po drużynowych mistrzostwach Polski i mistrzostwach Polski w jeździe parami. Wchodzimy już w decydującą fazę. Mamy tylko i wyłącznie treningi na torze. Tu jest bardzo ważna sprawa też techniczna. Dobrać optymalne, maksymalne przełożenie dla siły zawodnika. No i co wynika z tych dotychczasowych prób? Wynik nie jest aż tak wyśrubowany. Mam nadzieję, że nasz zawodnik Andrzej Bartkiewicz da sobie radę z tym dystansem. A tak nawiasem mówiąc, przecież były już lepsze wyniki osiągane na torze, między innymi Francesco Moser. Pamiętam, ponad 54 km przejechał w godzinę, Chris Boardman 56, ale tych wyników nie uznano za rekordy.